کریما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أصواتنا وطبيب أفهامنا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا ونبينا ووكيلنا ووسيلتنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور بيوتنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأحبائه وأزواجه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يرجكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه يا نبي يا رسول پاکستان جناب سید کا ماشاء اللہ خوشی ہو گئے بولو بسم اللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مایا ناز خطیب اور اس اسٹیج کی روح رواں کئی سال تک اسی اسٹیج پر آپ شہادت پڑھتے رہے ہیں باقاعدگی طبع کی وجہ سے پھر آپ سے معذرت کی یا طبیعت نے اجازت نہ دی تو میں اب ان کا قائم مقام نائب ہونے کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوں. دعا فرمایا کریں اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ تا دیر قائم فرمائے, علماء اہل سنت کو عمر دراز عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو اور عوام اہل سنت کو حضور کی رحمت کے سب سے شفاء کاملہ اور عادلہ عطا فرمائے. آج ہم انشاءاللہ خطیب صاحب سے آخر میں دعا کے لیے درخواست کریں گے, آپ کے لیے بھی دعا فرمائیں گے, میرے لیے بھی دعا فرمائیں گے, اس لیے کہ میری بھی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے اور میں ناسازی اتباع کے باوجود یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ پھر بھی دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے آپ کے سامنے حاضر رہتا ہوں. اس لیے میں خطیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے. اب سارے دوست میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھے, بار بار کہنا نہیں پڑنا چاہیے مجھے, اور ایک ہی دفعہ سارے دوست میری بات کو کافی جانے. ویسے بھی آج ذکر ہے مولا علی کا, اور علی تو پھر علی ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب مسلمان کی زبان میں آتا ہے دل تو خود بخود جوش ہوتا ہے, تو نام علی آج بلند لگا سے پڑھیں, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سپرو صلی اللہ علیہ یا کھلی ہے میرے سلام علیہ سیا. میں دیکھ رہا ہوں کافی دوست دروشری بلندنا سے پڑھ رہے ہیں اور کافی کچھ لوگ ویسے ہی کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو منہ دیکھیں گے نا کہ ہر بار ان کو کون سی ہماری آواز آئے گی. یہ ٹھیک ہے ان کو تو پتا نہیں چلے گا, سرکار مدینہ کو تو پتا چل جائے گا نا کہ یہ آواز نہیں نکال رہا بلکہ ویسے منہ لا رہا ہے. ارے آہستہ درود پڑھو, فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, بلند آواز سے پڑھا جائے تو نبی پاک خود سن لیتے ہیں. آج ہماری آواز مدینے پہنچے گی, ہو سکتا ہے نبی پاک خوش ہو کر ہمیں مدینے بلا لیں. تو جس کو جلدی مدینے جانے ہیں وہ اور زور لگا دیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں, جو بڑا زبردست قوتوں کا مالک ہے. بڑی بڑی دنیا طاقت شو کر رہی ہے, کوئی اگر پانچ جماعتیں کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا سات کرتا ہے, وہ ایک میزائل بناتا ہے دوسرا دو بناتا ہے, وہ اتنی دور کا دوسرا اس سے بھی دور کا, اور پھر امریکہ کہتا ہے میرے پاس تو ساری دنیا سے بڑھ کر اسلحہ ہے. اتنے طاقتور ترین ملک میرے رب ذوالجلال کی اپنا سی قوت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ملک کو درکنار, پوری دنیا کی ایٹمی طاقتیں یک جا ہو جائیں, پوری دنیا کی ایٹمی طاقتیں یک جا ہو جائیں اور یک جا ہو کر اگر چاہیں کہ ہم اللہ کی قوت کا مقابلہ کر لیں تو رب کی قوت کا پھر بھی مقابلہ زور سے بولو نا. نہیں جس کا ایمان ہے نہیں کر سکتے وہ بولے, دوسرے مسلمان بولے. دنیا کی سب طاقتیں اکٹھی ہو کر اللہ کی قوت کا مقابلہ, ارے خدا کی قوت کا مقابلہ کیا کریں گے, اللہ جس کے ساتھ ہو جائے یہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. پیسٹ کی جنگ میں جو بزرگ جوان تھے, جو بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس وقت جوان تھا, ان لوگوں نے سنا اخباروں میں پڑھا اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بھارت کی فضائیہ کے چیف کا ایک لڑکا جہاز لے کر پاکستان پر بمبارمنٹ کرنے آیا اور پاکستانی فضائیہ نے اس کو سلامت, صحیح سلامت نیچے اتار لیا, پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. سے پوچھ پچھ کی, جو کچھ وہ بتانا چاہتا تھا بتایا. آخرکار اس نے پوچھا ایک بات تو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہتا ہے بھائی تمہاری میں نے آرمی دیکھی ہوئی ہے, تمہارے کمانڈوز بھی دیکھے ہوئے ہیں, بلوچ رجمنٹ, پنجاب رجمنٹ, مختلف رجمنٹیں, وہ سب ٹھیک ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, تمہارے پاس بھی ہیں, توپچی تمہارے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, ایئر کرافٹ گن والے تمہارے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, جہاز تمہارے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, پائلٹ تمہارے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. وہ تمہاری گرین کپڑوں والی فورس جو ہے اس جیسی فورس ہمارے پاس نہیں ہے, مجھے وہ دکھاؤ وہ کہاں ہے, میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان آرمی نے کہا گرین کپڑوں والی تو انہوں نے کہا لمبے لمبے جنہوں نے گرین چولے پہنے ہوتے ہیں, لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, داڑیاں رکھی ہوتی ہیں, ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے اپنی فورس دکھاؤ وہ فورس کہاں ہے. انہوں نے بولا کیا کہہ رہے ہو, ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے اس فورس کا. کہنے لگا میں پانچ مرتبہ لاہور کے دریائے راوی کے پل کو نشانہ بنا چکا ہوں. کتنی مرتبہ بولو نا. جب بھی میں نشانہ باندھ کر بم گراتا تھا, ہو سکتا تھا میرا ٹھیک نشانے پر بم لگے, مگر آپ کی وہ گرین کپڑوں والی فورس میں سے ایک سپاہی آتا میرے بم کو اپنی جولی میں لے کر دریا میں پھینک دیتا. بڑے بم برسائے ہیں لیکن گرین کپڑے والوں نے بم پل پر مگنے. انہوں نے کہا وہ سکھ تھا, اس نے کہا بات یہ ہے بھائی کہ یہ فورس جو ہے یہ اسی وقت نظر آتی ہے جب کوئی مارنے آتا ہے, اس کے بعد یہ فورس نظر نہیں آتی. یہ فورس وہ فورس ہے جس کو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے. تو خدا کی طاقت کے درکنار اللہ کے ولی کی طاقت کا مقابلہ بھی. ارے ولی تو پھر ولی ہے, چھوٹا سا جانور ہو نہ جانور, شرط یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو دنیا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. قرآن سناؤں, قرآن قرآن. خطیب صاحب بھی مجھے فرمایا کرتے ہیں تم اپنی تقریر میں قرآن زیادہ سنا کرو, ہمیں قرآن پڑھ کر جب قرآن ہم تم سے سنتے ہیں ہمیں مناظرِ یاد آ جاتے ہیں. سنو قرآن, اللہ کی طاقت اور قرآن. الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف نے فرمایا آیا تھا بڑا طاقتور بن کر, بڑا نامی گرامی بن کر, بڑی فوج لے کر آیا تھا, بڑی فوج لے کر آیا تھا, مست ہاتھی, گھوڑے گھوڑے, کیا جی بولو نا، یہ گھوڑے والوں کا اللہ سے مقابلہ شروع سے چلا آ رہا ہے نا، بات میں سمجھ گیا نا، مست ہاتھی گھوڑے اور بڑے بڑے زبردست قسم کے پہلوان، تیر چلانے والے، تلوار چلانے والے، او بڑی طاقتور فوج لے کر مکے سے باہر آ کر ڈیرے لگا دیے حضرت عبد المطلب جو خانے کعبے کے اس وقت کنجی بردار تھے، ان کے اونٹ چرواہا چلا رہا تھا، ان پر قبضہ کر لیا، چرواہا نے جا کر حضرت عبد المطلب کو بتایا، حضرت عبد المطلب اکیلے ہی چل پڑے، دادا تھے نبی پاک کے، اونچی بولو نا، ان کی پیشانی میں بھی نبی کا نور چمکتا رہا تھا، نور مصطفیٰ کی وجہ سے سجدنا عبد المطلب میں اتنا روح تھا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے گئے، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر خود تخت سے نیچے اتر گیا، حضرت عبد المطلب کو تخت کے اوپر بٹھا دیا، دستگیرے پیرے ماں خود نیچے بیٹھ گیا، حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اونٹ تو نے چھین لیے، حضور میرا تو خیال تھا کہ آپ جب سنو گے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اس نے اونٹ چھینے ہیں، تو آپ میرے ساتھ مقابلے کے لیے کچھ لوگ لے کر آؤ گے، فورس لے کر آؤ گے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے اکیلے بھی آتے ہوئے ڈر محسوس نہیں کرنا، آپ نے فرمایا تو کیوں ایسا تم کیوں چاہتے تھے؟ ضرور میں تو جنگ کا بہانہ چاہتا تھا، اونٹ میں نے کیا کرنے ہیں، میرے پاس دیکھیں کتنے گھوڑے ہیں، کتنے ہاتھی ہیں، اونٹ بھی میرے اس خزانے میں بہت ہیں، میں نے کیا کر رہے ہیں، اونٹ میں تو لڑائی کا بہانہ چاہتا تھا، آپ نے فرمایا تو کیوں لڑنا چاہتا ہے ہم سے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے، میں تو اصل میں لڑنا بھی نہیں چاہتا، میں تو کعبہ گرا کر یہاں کلیسا بنانا چاہتا ہوں، کیا بنانا چاہتا ہوں؟ یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام ہے کلیسا، کلیسا بنانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کعبہ گرانا چاہتے ہو، کلیسا بنانا چاہتے ہو، ہاں ہاں میں کعبہ گرانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا میرے اونٹ مجھے دے اور جا جا کے خانہ کعبہ گرا، تو جان خانے کعبے والا جانے مجھے گیا، اللہ اچھا آپ میں سے کوئی مقابلے کے لیے آنا ہے؟ ہاں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ خود ہی بچا لے گا، اونٹ دے دیے اور کہنے لگا چلو بھائی یہ تو کام ہی سیدھا سادھا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کدھارے اٹھاؤ اور چل جاؤ کعبے پر، نعوذ باللہ من ذالک، گرا دو تاکہ ہم یہاں کالی کلی سا تعمیر کر کے تاریخ کا رخ بدل دیں، سپاہی کھڑے ہو گئے، حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر اپنے علاقے میں مکے کی طرف چل دیے، اللہ نے جب دیکھا کہ میرے دشمن کے گھر کے دشمن آ گئے ہیں اور فضائیہ بری فوج لڑنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو خدا ذوال جلال نے فرمایا میں ایمرجنسی فضائیہ اپنی فضائی فورس میں تھا، اپنی فضائی فوج، بہت بڑی بڑی طاقتور فضائی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، طاقتور تو فوج میری ایسی ہے کہ میں ایک ہی سپاہی بھیج دوں اسرائیل تو سب کے لیے کافی ہے، میری فورس میں اپنی فورس کا صرف ایک سپاہی اسرائیل بھیج دوں سب کے لیے کافی ہے، لیکن میں میرا دنیا کو بچانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طاقت کتنی ہوں، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل دیکھا ہے آپ نے، ابابیل چھوٹے چھوٹے کبھی کبھی موسم بہار میں آسمانوں میں بہت گول بڑے بڑے دو دو چار چار سو ہزار ہزار کی تعداد میں اکٹھے اڑ کر جاتے ہیں. اگر ان کو ذبح کیا جائے نا تو شاید ایک پانچواں حصہ چٹان کا پانچواں حصہ بھی ان میں گوشت نہ نکلے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں وہ ابابیل ان ابابیل سے ذرا بڑے تھے, بہرحال تھے اتنے اتنے, یہ اتنے ہیں وہ اتنے ہوں. آپ نے فرمایا چلو ابابیلو ان گھوڑے والوں کو ٹکرا جاؤ. اللہ تعالی میں ہی ترجمہ کیا کرتا ہوں میں, وہ ارسل علیہم طیراً ابابیل. اللہ تعالی نے ابابیل طیاروں کو روانہ فرما دیا. آج کل کا نوجوان سائنسدان سے بڑا متاثر ہے کہ اس نے جی مگ طیارے بنائے. دو کہو کہ خدا کے طیاروں جیسا ایک طیارہ تو بنا کے دکھا ہے. اللہ کے چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے طیارے, ہر طیارے میں دو دو بم, ہر طیارے میں مجھے بولو. کراچی والوں دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دشمن سے بچانے کے لیے ایسے ہی طیارے اور ایسے ہی بم بتا فرمائے. آج تک دنیا کا سائنسدان ایسے طیارے بھی نہیں بنا سکا, ایسے بم بھی نہیں بنا سکا. ترمیم تجارت من سجیل کمپنی کے تیار کردہ بم, دو دو بم, ایک بم پاؤں میں اور ایک بم چونچ میں. اب بتاؤ جو ابابیل پرندے کی چونچ میں بم ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. ان کے بم اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں, میزائل بھی بڑی مشکل سے اس کو اٹھاتا ہے, جہاز چاہیے بڑے بڑے اٹھانے کے لیے. اللہ نے رائی کے دانے کے برابر بم بنائے, اور جو کام وہ بم کر گیا آج وہ بم کام نہیں کر سکتا. ایک بم گراتے تو صرف ہاتھی اور گھوڑے مرتے, وہاں پھرتے ہوئے انسانوں کو کچھ نہ ہوتا. انسان ہوتے لیکن صرف گھوڑے ہاتھی مرتے, انسان نہ مرتے. اور جہاں اللہ دیکھتا نا کہ انسان زیادہ کود رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں بابیلوں کو حکم دیتا دوسرا بم برسا دو. وہ دوسرا بم برساتے وہاں جانوروں کو کچھ نہ ہوتا, وہ یہودی سارے کے سارے تباہ ہو جاتے. کیا ہوا فجا لہم, آئے تھے میرے گھر کو تباہ کرنے. فجا لہم کاسین, چند منٹوں میں میرے طیاروں نے میری فضائی فوج نے ان کو یوں کر دیا جیسے انسان کوئی شہر منہ میں ڈال کر کچل کر نیچے پھینک دیتا ہے. کچلے ہوئے جسم ان کے نظر آ رہے تھے, اور گھوڑے کچھ مر چکے تھے, ہاتھی کچھ ہلاک ہو چکے تھے, اور کچھ چیزتے ہوئے پنجے اٹھا اٹھا کر چاروں طرف بھاگ رہے تھے. کعبے کی قریب بھی کسی کو خدا نے نہیں بڑھنے دیا تھا. یہ طاقت ہے میرے رب ذوالجلال کی. تو اگر خدا ذوالجلال چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ ہو جائے, بھیجنے والا پرندوں کو کون تھا؟ زور سے بولو نا, اتنے دن ہو گئے آواز سناتے ہوئے, ابھی تک تمہیں اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا. سنیوں, ہم میں اور ان میں جہاں بہت سے فرق ہیں, ایک فرق یہ بھی ہے. وہ ہو سمجھ گئے ہو نا, نام نہیں لینا. ان میں اور ہم میں ایک فرق یہ بھی ہے, وہ اللہ کا نام لیں گے نا تو یہ شارق سے اوپر اوپر, اللہ ایسے کرتے ہیں نا, بولو اللہ. اور سنی جب نام لیتا ہے نا اپنے اللہ کا, آواز سیدھے اور دل سے نکلتی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنی دل سے نام لیتا ہے, آواز دل سے نکلتی ہے, سینے سے نکلتی ہے اور سیدھی عرش پر پہنچ جاتی ہے. بابیلوں کو بھیجنے والا کون تھا؟ اسی سپیڈ سے اسی انداز سے بولو, بابیلوں کو بھیجنے والا کون تھا؟ ان میں طاقت بھرنے والا کون تھا؟ ان میں بم لوڈ کرنے والا کون تھا؟ بم برسانے کا حکم دینے والا کون تھا؟ ارے اندازہ کرو, اگر اگر چھوٹے چھوٹے جانور ابابیل ہوں, ان کو بھیجنے والا اللہ ہو, تو ابابیلوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو جس علی کو خلیفہ بنانے والا اللہ ہو, اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ خلافت. لوگ کہتے ہیں نہیں جی, حق تو علی کا تھا, ابو بکر نے چھین لیا, عمر نے پھر چھین لیا, پھر عثمان نے چھین لیا, اور علی چپ کر کے بیٹھے رہے, بولے ہی نہیں. ارے بزدل تو, بزدل ہے میرا علی, بزدل نہیں. میرا علی تو شیر خدا ہے, اور کسی ایم ایل اے نے ان کو شیر خدا نہیں بنایا کہ نام ہی شیر خدا ہو. کسی ایم پی اے نے نہیں بنایا, کسی وزیر نے خوش ہو کر نہیں کہا کہ تو شیر خدا ہے, کسی وزیر اعظم یا صدر نے اس کو تمغہ شیر نہیں دیا. اس کو شیر خدا بنانے والے رسول اللہ. میرے کملی والے نے فرمایا, علی تو اللہ کا شیر ہے. ارے بے وقوف ہو, تم شیر خدا علی المرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہو, حق ان کا تھا تو دوسروں نے 36 سال چھینے رکھا, 26 سال چھینے رکھا. ارے ہو علی ہو شیر خدا, اور حق ان کا چھین کر کوئی اور لے جائے, پھر شیر تو نہ ہوئے, مذاق ہوا نا. معلوم ہوا تم ان کو حقیقی شیر خدا مانتے ہی نہیں ہو, تمہارے دل میں ان کی عقیدت ہے ہی نہیں. اگر یہ عقیدت ہو تو کبھی نہ کہو ابو بکر نے چھین لی خلافت, عمر نے چھین لی, عثمان نے چھین لی. خدا کی قسم, سنی کا ایمان ہے, اگر حق ہوتا علی کا تو ایک نہیں لاکھ ابو بکر ہوتے, کروڑ عمر ہوتے, 10 کروڑ عثمان ہوتے, علی المرتضیٰ کبھی نہ چھیننے دیتے. مذاق تو نہیں, ان لوگوں کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا. میں یہاں لطیفہ ایک سنایا کرتا ہوں کہ ایک چڑیا گھر والے تھے. کیا ہوا؟ چڑیا گھر, چڑیا, ان کا بندر مر گیا, بندر چڑیا گھر والے کا. کون مر گیا؟ انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا, ہمیں نوکری کے لیے ایک آدمی چاہیے جو قد بھی اس کا چھوٹا ہو, جسم بھی پتلا سوکھا ہو, اور ہو پھرتیلا. بے روزگاری کا عالم تھا, بہت سے لوگ چلے گئے, جو سب سے چھوٹا, سب سے پتلا, سب سے پھرتیلا تھا اس کو سلیکٹ کر لیا, باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا. وہ بولا, جناب میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ فرمایا, سب کو جانے دو پھر بتائیں گے. اس طرح ذرا توہین ہوتی ہے. سب چلے گئے. بولے, بھی بات یہ ہے, ہمارا بندر مر گیا ہے, ہم نے اس کی کھال اتار لی ہے, تمہیں کھال پہنا دیں گے اور دل کو پنجرے میں بند کر دیں گے. لوگ دیکھنے آئیں گے, تم ذرا اچھل کود کر خوب چھلانگے لگانا, چنے ڈالیں گے کھا لینا, گاجریں پھینکیں گے کھا لینا. رات کو تمہیں جب چڑیا گھر بند ہوگا نا تو تمہیں چھٹی ہو جائے گی. پہلے تو اس نے سوچا, یار اچھا بلا انسان بندر بن جاؤں. کہنے لگا, بھائی بھوک لے مرتا ہوں, کیا کروں, چلو جو بھی ہے الحمدللہ. کہنے لگا, جناب پھر میری کوئی ترقی برقی بھی ہوگی نہیں. انہوں نے بولا, جتنا زیادہ چھلانگے لگاؤ گے لوگ زیادہ تمہیں دیکھنے آئیں گے, ٹکٹ زیادہ بکیں گے, تنخواہ بڑھ جائے گی. بہت اچھا. آگے آ گئی عید. عید پہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس نے سوچا کہ بہت سے لوگ آئے ہیں, ان کو اچھل کود کے دکھاؤں گا, یہ گاؤں میں جا کر تذکرہ کریں گے, لوگ پھر مجھے دیکھنے آئیں گے, انکم بڑھے گی, تنخواہ بھی بڑھے گی. وہ جناب کبھی نیچے کبھی اوپر, کبھی نیچے کبھی اوپر, چھلانگے لگاتا لگاتا نا, سات پنجرا تھا بڑا, بہت بڑا پنجرا تھا شیر کا, وہ زور سے جو تنخواہ کے جوش میں چھلانگ لگائی شیر کے پنجرے میں گر گیا. اب تھا پہلے ہی بےچارا اتنا سا, شیر کے پنجرے میں گر کر اور بھی اس کا سانس جو تھا وہ دم بخود ہو گیا. اب بےچارے سے اٹھا بھی نہ جائے. سوچنے لگا کہ اگر میں بندر ہوتا تو ہو سکتا ہے گندا خون سمجھ کر شیر مجھے نہ کھاتا. میں تو انسان ہوں, شیر سنگے گا, خوشبو آئے گی, کھا جائے گا. شیر نے بھی دور سے دیکھ لیا کہ میرا شکار آ گیا. وہ شاہی انداز سے بڑے انداز, شیر بادشاہ ہے نا جنگل کا, بڑے جناب شاہانہ انداز سے اٹھا, آہستہ آہستہ, کرامے کرامے, قدم با قدم اٹھتا ہوا اس کے قریب گیا. اب اس کا جناب جسم کام رہا ہے, سانس تیز ہو رہا ہے کہ ابھی میں لقمہ بنا کے نہیں بنا. چکر لگایا شیر نے چاری طرف, سونگا, سونگتے سونگتے سونگتے سونگتے اس کے کان میں جا کر کہنے لگا, جلدی اٹھ کر بھاگ بھی جاؤ کہ میرا بھی بھید کھلا کے چھوڑو گے. وہ بھی بےچارہ روزگاری سے تنگ آ کر, بے روزگاری سے تنگ آ کر, تھال پہن کر شیر بنا ہوا تھا حقیقی شیر. پھر اس کے سانس میں سانس آیا, وہ پنجرے کے پکڑ کر نہ پنجرے کو چڑھ گیا اور اپنے پنجرے میں چلا گیا. تو یہ تو یوں سمجھتے ہیں, یوں کہتے ہیں کہ نہیں بس نام ہی شیر تھا, نام ہی شیر تھا. ارے جاؤ علی المرتضیٰ کے ساتھ اگر عقیدت چاہتے ہو تو سنیوں کے پاس ہو, ہم تمہیں بتائیں گے علی کا مقام کیا ہے. علی ڈرنے والے کا نام نہیں ہے, ڈر کر گھر میں بیٹھنے والے کا نام علی نہیں ہے. اور اپنا حق, اپنا حق لوگوں سے چھینوانے والے کا نام علی بتاؤں. شاہ مردان شیر یلدان قوت پروردگار, لا پتہ الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ سنی کی عقیدت ہے, سنی کی, شیر سنیوں کا ہے. ایسا شیر علی المرتضیٰ کی عقیدت میں آج تک کوئی دوسرا نہیں بنا سکا. شاہ مرد, آپ کو بھی علی المرتضیٰ سے پیار ہے یا نہیں ہے تو سب پڑھو. شاہ مرد شیر یلدا قوت پروردگار, لاپتہ الا علی, لاپتہ الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تم کیا جانتے ہو علی المرتضیٰ کی طاقت کو؟ جا علی المرتضیٰ کی طاقت پوچھنی ہے تو خیبر کے قلعے سے پوچھو. تین دن مسلسل جنگ ہوتی رہی, خیبر فتح نہیں ہوتا تھا. مسلمان غدار بولتے, دشمن جب تک ہمت ہوتی مقابلہ کرتا, جب دیکھتا کہ اب ہماری ہمت ختم ہو گئی ہے, بھاگ کر قلعے میں گھس کر خیبر کے قلعے کا دروازہ بند کر دیا. تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد میرے کملی والے نے اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا, آج صبح جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا اللہ اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح کروا دے گا. یہ نہیں فرمایا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر فتح کر لے گا, یا جس نے خیبر فتح کرنا ہے میں جھنڈا اسی کے ہاتھ میں دوں گا, نا فرمایا جس کے ہاتھ میں بھی میں جھنڈا دے دوں گا وہ خیبر فتح کر لے گا, اللہ اس کو فتح کروا دے گا. اب ہر صحابی منتظر ہے کہ حضور صبح جھنڈا مجھے دیں فاتح خیبر میں. ہر صحابی منتظر, کیوں؟ سب صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی اگر چھوٹے سے چھوٹے کمزور سے کمزور صحابی کے ہاتھ میں بھی جھنڈا پکڑا دیں گے اسی کے ہاتھوں خدا خیبر فتح کرا دے گا, اس لیے کہ جو بات میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اللہ, ہر شخص دعائیں کرتا رہا. صبح کی نماز کے بعد حضور خیمے میں گئے. اب سب منتظر تھے کہ وقت جنگ کا ہونے والا ہے, دیکھیں جھنڈے کے لیے سرکار کس کو آواز دیتے ہیں. اچانک خیمے کا پردہ اٹھا, میرے کملی والے کی آواز آئی. سبحان اللہ, کیا پیاری اور سہانی آواز تھی میرے حضور کی. خوش قسمت لوگ تھے جو اپنے محبوب کی آواز خود سنا کرتے تھے. صدیقی قرآن پڑھتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ صحیح بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, مزہ آتا ہے نا؟ میں گناہگار ہوں, شاہکار ہوں, بدکار ہوں, نبی کے غلاموں سے ادنا ہی غلام ہوں. میں قرآن پڑھتا ہوں تو اتنا لطف آتا ہے تو کیا مزہ ہوتا ہوگا جب سرکار خود اپنی زبان اقدس سے پیاری پیاری آواز سے قرآن پڑھتے ہو. اسی پیاری پیاری آواز سے نبی پاک نے خیمے سے آواز دی, یا علی یا علی. یا کس نے پکارا؟ بولو نا, نبی پاک نے کیا پکارا؟ مل کے بولو. رحمت للعالمین نے کیا پکارا؟ شفیع المذنبین نے کیا پکارا؟ سید المرسلین نے کیا پکارا؟ امام المتقین نے کیا پکارا؟ رحمت للعالمین نے کیا پکارا؟ رب کے محبوب نے پکارا, یا علی بھی آواز یہی تھی. سنی بھی کہتا ہے یا علی یا علی یا. اللہ یا علی. میں کہتے ہیں جی تم نعرہ حیدری لگاتے ہو, یا علی یا علی یا علی. ارے رسول اللہ نے کہا یا علی, صحابہ بھی کہتے تھے یا علی. صحابہ کرام نے حاضر ہو کر عرض کی, حضور آپ نے علی المرتضیٰ کو پکارا ہے, علی اپنے خیمے میں آرام فرما ہے. فرمایا بلاؤ. عرض کی, حضور ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں. فرمایا پھر بھی بلاؤ. حکم ملا, علی یدعو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی المرتضیٰ فوراً اٹھے, حاضر ہوئے, لبیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. علی آج جنگ میں جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا. علی المرتضیٰ نے عرض کی, حضور میری آنکھیں بڑی درد کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے میں خاطر خواہ حق ادا نہ کر سکوں. فرمایا کیوں؟ آنکھیں درد کر رہی ہیں اس لیے. جی یا رسول اللہ آنکھیں درد کر رہی ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا؟ فوجی جنگ میں لڑنے جاتا ہے، فرسٹ ایڈ کا سامان ساتھ لینے جاتا ہے، نبی اپنے غلاموں کو جب جہاد میں لے کے جاتے تھے، ارے طبی سامان مصطفیٰ ہوتے تھے. علی کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور آنکھیں درد کر رہی ہیں، سرخ ہو چکی ہیں، پھول چکی ہیں. فرمایا میرے قریب آؤ، طبیب کے ہوتے ہوئے مریض کو کیا فکر ہے. حضرت علی قریب ہو گئے، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا دیا. نادان سوچ، یہ لعاب دہن کتنا قیمتی ہے. لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، آنکھیں نہ صرف ٹھیک ہو گئیں بلکہ اس طرح صحت مند ہو گئیں جیسے ساری زندگی کبھی بیماری آئی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو حضور علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آنکھیں کیوں درد کرنے لگ گئی تھیں؟ حضور خیبر میں گرمی بہت ہے نا، تو گرمی کی وجہ سے آنکھیں درد کرنے لگ گئیں. فرمایا اچھا، میرے کملی والے نے ہاتھ اٹھا لیے. عرض کی مولا آج میرے علی نے مجھے گرمی کی شکایت کی ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو سردی محسوس ہو تو سردی کی شکایت کرے. مولا میں دعا کرتا ہوں علی سے گرمی بھی اٹھا لے، علی سے سردی بھی اٹھا لے. علی شیر خدا فرماتے ہیں میں حضور کی دعا کے بعد گرمیوں میں گرم کپڑے پہن لیتا، مجھے گرمی نہ محسوس ہوتی، سردیوں میں مملے ململ جیسے پتلے کپڑے پہن لیتا، مجھے کبھی سردی نہ محسوس ہوتی. نبی پاک نے مجھ سے سردی بھی اٹھوا دی، گرمی بھی اٹھوا دی. بھائی ذرا ناروں کی ریشو کم رکھو، بہت زیادہ نعرے لگانے سے پھر جواب دینے والا بھی کہتے ہیں یار یہ تو لگاتے ہی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کم لگاؤ لیکن کام کے لگاؤ. کم لگاؤ لیکن کام کے لگاؤ تاکہ سب لوگ جواب دیں. آج فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں، یا اللہ تیرے نبی کے غلام تیرے علی کا ذکر کر رہے تھے. اللہ ذرا جوش سے کہہ دیا کرو سبحان اللہ. میں صرف یہ درمیان والوں کو نہیں کہتا، دائیں بائیں والوں کو بھی کہتا ہوں، تم بھی بولو سبحان اللہ. ہاں ہاں علی جنگ کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا. حضور آنکھیں درد کر رہی ہیں، لعاب دہن لگایا، لعاب دہن. مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کی تمہیں پہچان ہی نہیں ہے. ارے لعاب دہن کی قدر پوچھنی ہے تو یا مولا علی سے پوچھو، یا علی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت امام حسن اور امام حسین بچن بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تو رونے لگ گئے، مسلسل کافی دیر تک روتے رہے. اتنے میں حضور تشریف لیا ہے، آپ کو ناگوار گزرا حسنین کریمین کا رونا. سیدہ فاطمہ سے پوچھا بیٹی بچے رو کیوں رہے ہیں، چپ کیوں نہیں کرواتی؟ عرض کی ابا جان ان کو پیاس لگی ہے، یہ پانی مانگتے ہیں. فرمایا بیٹی تو پانی پلا دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حضور گھر میں پانی اس وقت نہیں ہے. تو فرمایا بیٹی منگوا لیا ہوتا. عرض کی حضور حضرت علی تو کام پہ گئے ہوئے ہیں اور مجھے حضرت علی نے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی. دیکھا سیدہ ہے، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، خاتون جنت ہیں، لیکن خاوند کی نافرمان نہیں ہے. عورتوں کو خاوند کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ بغیر پوچھے باہر اللہ کا حکم ہے نا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَلَّجْنَ تَبَلُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جاہل عورتوں کی طرح ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھومو، اپنے گھر میں رہو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پردے میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے گھر سے قدم باہر نکالنا جائز نہیں ہے. اور یاد رکھو، ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر خاوند تم پر زیادتی کرتا ہے تو دیندار وہ ہوگا. یاد رکھو. اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تم بھی سن لو، بیٹوں سے کہتا ہوں، اگر ناجائز کسی بیوی پر خاوند ظلم کرتا ہے تو خدا اس کو پوچھتا ہے، لیکن اس وقت پوچھتا ہے جب بیوی صبر کرتی ہے. بیوی کو چاہیے صبر کرے، خاوند کو چاہیے عقل کرے. خاوند کو چاہیے عقل کرے، بیوی کو چاہیے صبر کرے. اور اگر کوئی بیوی خاوند کی نافرمان ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، حج کو جائے حج قبول نہیں ہوتا، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے خاوند کو سجدہ کروں. لیکن یاد رکھو، جو بیوی پر اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. تم رحم کرو، عورت فرما برداری کرے، جتنے بھی گھر میں جھگڑے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. شریعت مصطفیٰ کو تھام لو، تنازعات بھی ختم، محبت کا دور دورہ ہوگا. آئے دن حضرت تعویذ دے، بیوی ذرا لڑتی ہے ہمیں بات کر، بیوی آتی ہے حضرت تعویذ دے مجھے بہت جانتا ہے. کیوں؟ بیوی بھی شریعت پر عمل نہیں کرتی، خامد بھی عمل نہیں کرتا. اگر دونوں شریعت مصطفیٰ کا دامن تھام لیں دونوں کا پیار پیدا ہو جائے. ایسے پیار کرو جیسے حضرت علی سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے، اور ایسی فرما بردار بن جاؤ جیسی سیدہ فاطمہ مولا علی کی فرما بردار تھی. اللہ تعالی ہمیں توفیق کے ساتھ فرما. سیدہ سے فرمایا بیٹی پانی پلا، حضور پانی گھر میں موجود نہیں، فرمایا منگوا لیا ہوتا. حضور حضرت علی باہر گئے، فرمایا آپ نے آتی، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ مجھے علی المرتضیٰ نے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی. وہ ہوتے اجازت لیتی تو پھر جا سکتی تھی نا. حالانکہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، پانی لینے کے لیے آپ کسی پڑوس میں بھی جا سکتی تھی، مگر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. مصطفیٰ کریم اب چاہتے تو فرماتے لاؤ مجھے برتن دو، میں پانی لا کر اپنے نواسوں کو پانی پلاتا ہوں. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا، میں پانی لوں، باہر جاؤں، پانی لے کے آؤں، پھر نواسوں کو پلاؤں. دونوں نواسوں کو سینے سے لگایا، باری باری دونوں کو اپنی زبان سے سنا دی. اللہ اللہ اکبر. امام حسن نے زبان چوسی، پیاس دور ہو گئی. امام حسین نے پیاس زبان چوس کر پیاس کو دور کر لیا. اور پھر ایسی پیاس دور ہوئی، ایسی پیاس دور ہوئی، کرب و بلا کے میدان میں محاصرہ ہوا، ہر فرد کہتا رہا العطش العطش. جنگل میں کربلا کی گرمی، خشک پہاڑیوں کا سیک، گرم ہوا، لڑتے لڑتے لڑکھڑا کر جب مجاہدین حسین گرتے، آواز نکالتے العطش العطش پیاس پیاس. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جوان بیٹے پیاس سے تہدار ہو کر عرض کرتے ہیں ابا جان ایک پانی کا گلاس مجھے ایک پانی کا پیالہ مجھے دے دیجئے میں زخموں میں چور بین اشکیا کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا اب یہ دنیا کا پانی تیرے نصیب میں نہیں ان قریب تمہیں نانا جان آب حیات پلائیں گے کوثر کا پانی پلائیں گے. تو ہر فرد گزارتا رہا اللہ تک پورا واقعہ تاریخوں میں اٹھا کے دیکھ لیں پورے دنوں میں 30 دن پانی بند رہا 30 دنوں میں امام علی مقام نے نہیں پکارا اللہ تک پانی نہیں پیا لیکن یہ نہیں کہا اللہ تش کیوں مصطفیٰ کریم کو پتا تھا میرے نواسے کا پانی بند ہوگا آپ نے زبان چسوا کر ساری زندگی کی پیاس کو دور کر دیا. یہ ہے لب مصطفیٰ کا اثر یہی لب کھانا جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا سانپ نے ڈسا نے کہا ہٹ آپ نے فرمایا ارے کالے سانپ میں تجھے رسول اللہ کے قریب نہیں آنے دوں گا کالے سانپ تجھے قریب نہیں آنے دوں گا. اس نے ایک دفعہ دوسری دفعہ دسا تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پاؤں سے زہر شروع ہوا آنکھ تک پہنچا پانی نکلا قطرہ حضور کے چہرہ انور پر گرا آپ نے آنکھ کھولی علی ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو رنگت بھی بدل گئی ہے کیا بات ہے حضور کوئی زہریلی چیز ہے گس رہی ہے فرمایا پاؤں ہٹا دو میں ان سے نہیں ڈرتا پاؤں ہٹایا کالا آپ نے عرض کی حضور پاؤں میں ڈرتا ہے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگا دیا. راوی لکھتا ہے جہاں جہاں تک زہر کا اثر تھا وہاں وہاں تک لب مصطفیٰ کا اثر پہنچ گیا پورے جسم میں زہر پہنچ چکا تھا پورے جسم میں لب مصطفیٰ پہنچ گیا تاکہ پتہ چل جائے ارے صدیق کی بھی یہ شان ہے جس کے جسم کے ایک ایک ذرے میں لب مصطفیٰ موجود ہے. اللہ اللہ اکبر لب مصطفیٰ کا یہ کمال ہے لیکن لب مصطفیٰ کی قدر اس کو نہیں ہو سکتی جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. نبی کی محبت دل میں لو پھر دیکھو لب کا کیا کمال ہے. ہاں ہاں مزید بتا دوں جنگ میں لڑتے لڑتے ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی کیا نکل گئی ڈیلا ہاتھ میں رکھا باگے باگے سرکار کی خدمت بھیا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے میں ابھی اور جہاد کرنا چاہتا ہوں آنکھ کو اٹھا کر دوبارہ ہونے میں رکھ دیا آپ نے لگا دیا آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی. 20 سال بعد حضرت قتادہ کو ایک صحابی ملا پوچھا قتادہ بتا جس آنکھ کا نبی پاک نے علاج کیا تھا اس کا کیا حال ہے حضرت قتادہ فرمانے لگے واللہ جو آنکھ میں ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے اور جس آنکھ کا علاج نبی پاک نے اپنے لحاب دان سے فرمایا تھا اس میں ابھی تک مجھے ویسا ہی نظر آ رہا ہے.